Binecuvânt are Domnului preste voi toți, scos o dar, scos ai viri de oameni, totdeauna acum și purila și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Glicherie, Mărturisitorul, Sfântul Ioan Iacov, Devitul, Sfântul Ioan Maximovi, Sfântului Antonie cel Mare și acelor împreună cu dânșa, cărora pomenirea o săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintele nostru Ioan Gur de Aur, Patriarul Constantinopolul, ale Sfinților Dreptul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și Părintele tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Iubiți credincioși, în frumoasa pildă de astăzi, cred că majoritatea dintre noi ne cuprindem din cauza că atât de nuanțat evanghelistul Luca arată bunătatea lui Dumnezeu vis-a-vis de nemulțumirea omului și măcar să aibă bunul simț de a mulțumi pentru darurile care le-a primit. Vedem 10 leproși bolnavi de o boală atât de cumplită încât că ei nu puteau să stea nici în cetate, că aceasta fiind o boală contagioasă, cei sănătoși îi exclud din rândul lor. Iar în legea iudaică, cel care era bântuit de această boală era dus la preot și preotul își dădea seama dacă mai avea șanse să se vindece sau dacă nu era excomunicat stând undeva la marginea societății. Iată că de departe venind și stând departe de Mântuitorul, imploră mila Domnului ca să îi vindece. Iar Mântuitorul le spune, mergeți și vă arătați preoților. Fiindcă era a preotului această putere de a le decide boala de a sta între oameni sau a fi excomunicați. Făcând ascultare, pe drum aveau să se vindece din darul lui Dumnezeu și din milostivirea lui. Dar din cei 10, numai unul se întoarce ca să aducă slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce i s-a întâmplat lui. A conștientizat că numai mila lui Dumnezeu i-a adus pacea vindecării. Mântuitorul dă această mustrare tuturor oamenilor care îmbracă haina leproșilor. Haina nu a bolii, ci haina indolenții și a nerecunoștinței. Și în frumoasele și blândele sale cuvinte, Domnul spune, 10 erau, ceilalți 9 unde sunt? Și acesta care a venit era de alt neam. Iubiți credincioși, întotdeauna când ființa noastră este strânsă ca într-o gheară, storcând lacrimi de durere, negăsându-ne niciodată odihnă, poate pe pământ, între semenii noștri, și atunci instinctiv alerzi pe Dumnezeu. Și Dumnezeu, ca un bun, ca un părinte atot milostiv, vindecându-te, tu te întorci iarăși în cărările tale vechi. Mulțumirea nu durează decât câteva clipe, sau dacă ești un om cu frică de Dumnezeu și să ai acea cinste de demnitate de om în tine, îl vei ține minte toată viața. Nu în zadar apostolul Pavel avea să spună: pentru cel drept avea va muri cineva, iar pentru cel bun și poate și îndrăznește să moară cineva. Prin această pildă, iubiți credincioși, 10 leproși, nici mai mulți, nici mai puțini, vrea să arate Mântuitorul cuprinsul întregii lumi, poporul iudeu căruia i s-a dat legea și s-au făcut atâtea minuni întrânsul, prin care s-a arătat dumnezeirea, că ea a făcut cerul și pământul și o ține și restul lumii păgâne. Deci iată, prorocesc avea să arată că cei nouă întruchipau poporul iudeu care era nemulțumitor și avea să îl și răstignească pe Hristos, și acel unul de alt neam care nu avea cunoștință de Dumnezeu, atâta mulțumire avea să-i aducă, încât că s-a rupt de tovarășii lui de boală și venind a plâns la picioarele Domnului ca drept mulțumire pentru ceea ce i s-a întâmplat în viața lui. Dragi credincioși, de nenumărate ori pașii noștri se împiedică în viața noastră, indiferent cine am fi noi sub soare, că răsfăind întreaga istoria lumii și ca într-o carte deschisă, uitându-ne în viața noastră și la cei din jurul nostru, istoria se repetă, oameni calzi, oameni răi, oameni triști, oameni veseli, oameni cu frică de Dumnezeu, fără frică de Dumnezeu, și totuși Dumnezeu a toțiitorului ține pe toți, explicitându-se în bunătatea sa nemărginită. Deci poporul care a fost mângâiat cu mână tare și cu braț înalt, ținut ca în porfiră și vison de Dumnezeu, avea să-L blameze pe Dumnezeu, să nu recunoască că El este Mesia, făcătorul cerului și al pământului, și să-L și omoare. De acum se deschidea o nouă poartă, o nouă lume. Acel samarinean care s-a întors preînchipuia întoarcerea lumii păgâne. Pe această ferestruică să ne strecurăm în viața Sfântului de astăzi. Dragi credincioși, odată dus cuvântul împărăției lui Dumnezeu și a evenimentelor din Ierusalim de către apostoli pe toate meridianele globului, lumea rupea legăturile idolatriei, a păcatelor, și ca un arc, ca o săgeată, ca un fulger, zvâcnea spre scânteia care încă mai pâlpâia în el, să-și recunoască pe ziditorul său. Iată a ajuns cuvântul Sfintelor Scripturi, împlinirea lor, cuvântul Mântuitorului în Egipt. Acolo avea să se rupă o mare masă de oameni, să lepede îmbătrânita vrăjitorie și idolatrie, viața atâta de plină de plăceri, și să alerge pe cărarea strântă, austeră, a credinței în Iisus Hristos, care a și deschis-o totodată. Pământul Tibaidei, al Nitriei, din peninsula Sinai, avea să fie ca o vie plină de ciorchine de boabe, de struguri din care se făcea vinul acela bun. De acolo aveau să rodească cei mai mari luminători ai vieții monahale. Am putea să spunem că sorgintea vieții monahale, care este vârful de lanț al creștinismului, acolo s-a născut. În acele pământuri atâta de închingate în idolatrie, cu toate că egemonii tăiau în stânga și în dreapta, curgând fără nicio milă sânge inocent din creștini pentru simplu faptul că le păda idolatria și se închina lui Hristos. Iată-i pe oameni care nu se înfricoșau de așa ceva și alergau în pustii unde trebuia să se desăvârșească în cugetarea adâncă cu Dumnezeu. Am socotit din toate clipele vieții mele, iubiți credincioși, asociindu-mă cu Sfinții Părinți, în cugetare, că nu există filozofie mai mare în viața unui om ca viața unui călugăr. Și de ce? Cel ce se înjugă la acest travaliu care nu-i permite odihnă nici o clipă din viața lui din momentul când a luat acest drum, numai acela poate să înțeleagă cât de adâncă este trăirea și viața monahală, fiind la război tot timpul pregătit, că dacă nu, e și secerat. Dragi credincioși, acest bărbat care am putea să spunem ca un soare al vieții monahale, a trăit în cele mai primejdioase clipe, momente, timpuri ale nașterii creștinismului, când se tăiau creștinii și mergeau cu cetele spre a mărturisi pe Hristos. Iată-l tânăr în puterea vieții, din neam bogat, dar cea mai mare bogăție era strălucirea minții lui și puterea vieții lui, ca orice tânăr de altfel. A rămas la o vârstă tânără totuși, fără părinți, plin de bogăție, având în custodie o soră mai mică. Și când s-a văzut cu părinții că s-au dus la locul lor pentru veșnicie, a dat averea săracilor pe sora lui, cu învoirea ei, a dus-o la o mănăstire, iar el și-a luat acest drum. A plecat în pustiul Tibaidei. Și fiindcă în viața lui, în cugetarea lui, era un om curat cum e cristalul, cum e raza soarelui, și știa ce l-așteaptă de la înaintașii lui, nu a dat nicio clipă înapoi. S-a rupt de lume, de vacarmul lumii, de putoarea lumii în care a trăit până atunci. Dar și-a păzit mintea curată. Diavolul, care nu pierde din ochii lui, din cunoștința lui pe niciun om, avea să-l împiedice. Îl vedea că nu s-a asociat celor mulți care trăiau în murdăriile păcatelor și-a luat cărarea Tibaidei, a pustiului, cu rugăciunea în inimă, și-a încercat tot felul de momeli să-l întoarcă. Nu a reușit. Chiar mergând pe această cărare a pustiului, i-a scos în cale un disc de aur și strălucea cumplit în grazele soarelui, nici măcar să pună mâna pe el. S-a închinat și a și dispărut, dându-și seama că e momeală. Iubiți credincioși, fiindcă a fost un bărbat care nu a dat nicio centimă în pașii vieții lui înapoi, atât de categoric a fost în hotărâre, căuta treptele să recucerească treptele desăvârșirii. Cerând milostivirea lui Dumnezeu, s-a dus într-un sicriu și a stat acolo, în acel mormânt, mulți ani. Și se ruga lui Dumnezeu. Și atâta furie a stârnit pe diavol, încât că au venit și l-au bătut acolo în acel mormânt, că abia s-a mai ridicat pe picioare și pe urmă a spus celor dragi ai lui: dacă toate bețele din lume ar fi curs peste mine, n-aveam așa dureri cum au bătut diavolii. Dar diavolii au rămas rușinați. Dragi credincioși, sunt nenumărate luptele care le-a avut cu ei, fiindcă diavolul nu poate suporta niciodată îndreptarea omului, ruperea lui de la această cărare largă a păcătoșeniei. Și îmbrăcându-te în armura postului, a smereniei și a rugăciunii, deja îi dai mare neodihnă lui. Și pentru aceasta, unde se ducea Sfântul Cuvios Antonie, într-o peșteră, odată s-a dus într-o capiște idolească părăsită, acolo veneau și diavolii. Se transformau în fel de fel de orătănii, rânjeau cu colții setoși de sânge la el. Îl speriau noaptea, ziua, nu era pas al vieții lui în care să nu întâmpine lupta și vicleșugul satanei. Dar într-armat cu puterea credinței, apostului, a rugăciunii, se întorceau ca niște săgeți rupte de la acest mare bulgăre de carne, ca un granit devenind pentru luptele diavolilor. Cernut, crescut, întărit în aceste războaie cumplite, avea să ne lase cele mai frumoase pagini din lupta cu diavolii. Când își educa pe viețuitorii lui, pe ucenicii lui, le spunea mereu: aveți grijă că diavolul este bătrân, că diavolul are multe meșteșugiri în a te dărâma. Dacă nu câștigă cu un război, te ia cu altul. Nici cu acela îi scodește altul. Spunea Sfântul Cuvios că odată îi bate diavolul în puterea nopții în ușă. Și mergând afară, pusnicul, când s-a uitat, îl vede pe un satan înalt de se pierdea în înălțimea cerului. Și vedea ca niște păsări trecând în înălțimea aceea și pe unii prindea pe unde îi scăpa. Și întrebându-l: spurcatule, ce faci? Vânezi și scap suflete. Cei care îi scăpau erau creștinii, erau oamenii care puneau valoare pe trupul lor, pe zidirea lor, chip și asemănarea lui Dumnezeu pe sufletul lor. Și nu își pierdeau timpul sau viața prin aceste nebunii, aceste lucruri murdare. Odată au venit doi diavoli la pusnic și pe unul chema Zerefer, iar celălalt nu i-a mai menționat numele, dar probabil vecin cu el. Și s-au făcut în chip de om. Și au venit cu mare tânguire, spunând așa, cuvioase: noi suntem așa de tăvăliți în păcate, ca niște diavoli suntem despurcați în fața lui Dumnezeu. Chiar diavoli, părinte, suntem. Oare Dumnezeu ne mai primește pe noi? Și pusnicul, fiindcă nu a avut descoperire de la Dumnezeu cine sunt, le-a dat răgaz să vină mâine, că el în noaptea aceea se va ruga la Dumnezeu. Și noaptea a venit îngerul și i-a spus: Ava, cei doi care au venit să se întrebe de mântuire, dacă iartă Dumnezeu, nu sunt oameni, sunt diavoli. Și fiindcă te-au întrebat, spune-i că mântuire au și diavolii, că nu i s-a închis ușa, dar să-ți facă acest canon, să stea 3 ani de zile cu fața la răsărit și să spun așa, miluiește-ne pre noi, Iisuse Hristoase, noi răutatea cea veșnică, răutatea cea nemărginită, cea veșnică. Miluiește-ne pre noi înșelăciunea cea învechită și miluiește-ne pre noi neascultarea. Și când au venit a doua zi și le-a spus pusnicul, cu aroganța aceea de diavol spunea așa, călugăre afurisit, cum putem noi să spunem așa răutatea învechită în noi și să stăm noi nemișcați 3 ani de zile și cu fața spre răsărit? Așa ceva nu se poate. Și au dispărut ca un fulger. Deci iată, iubiți credincioși, cât de puternic este diavolul, cât de mândru. Și totodată milostivirea lui Dumnezeu, că atâtea rele făcând în lume, Dumnezeu nu i-a închis poarta mântuirii. Același mare sihastru învăța pe oameni spunându-le să nu mai creadă în vise. Și aici, repetându-l, vă dau sfat, dragi credincioși. Fiindcă aveți de multe ori vedenii, vă vin îngeri, vedeți icoane, cine știe ce șapte aveți noaptea, nu credeți niciodată în ele. Fiindcă Sfinții Părinți au făcut o puternică deosebire între o revelație venită de la Dumnezeu și cea care vine de la diavol. Diavolul, să știți că are putere să vină în orice chip posibil, și în chipul Mântuitorului, și a Maicii Domnului, a tuturor Sfinților, al Îngerului de Lumină. Un singur chip nu-l poate lua, chip de miel, fiindcă acela a fost chipul jertfei Mântuitorului. Și întotdeauna când vine, el vine chiar în chip de lumină, dacă vine, vine cu o tulburare în suflet, lasă o duhoare în casă și în sufletul tău, iar cel care este de la Dumnezeu îți lasă o odihnă. Mulți dintre frățiile voastre, prinși în gheara suferințelor, lipsiți totalmente de un creștinism adânc practicabil, vă duceți la vrăjitori, la primii vrăjitori care vi scoate cineva în cale. De ce fac vrăjitorii atâtea momeli pentru creștini? Dacă tu ești atâta de naiv, mai rău și mai simplu decât un copil, golindu-ți buzunarele, îți arată o icoană, te mai pune să mai zici și un Tatăl nostru. Și îți spune cum te cheamă. Și îți spune niște lucruri care ți s-au întâmplat. În felul acela te-a dezarmat pe tine. Din cauza că îți pui în minte, fără numai că lucrează de la Dumnezeu, de unde știe cum mă cheamă El nevăzându-mă niciodată? Și îndeosebia, că ele sunt, de vrăjitoarele sunt stăpânele acestor nebunii. Este lesne de înțeles că diavolul are acces la viața ta, la tot trecutul tău și prezentul. Iar prin intuiție merge mai departe și poate să-ți contureze ce ți s-ar putea întâmpla. Sfântul Antonie le spunea foarte frumos oamenilor păgubiți de credința în Dumnezeu să nu creadă în vrăj. Zice, dacă cineva s-ar duce în Etiopia și vede că plouă cutremurător de mult, și ar avea putere să ajungă în Alexandria, ar putea să spună că în câteva zile vine Nilul umflat și vor fi inundații. E logic că știind de acolo, îți poate spune peste câteva zile. Dragi credincioși, diavolul nu merge nici cu trenul, nici nu așteaptă la autobuz, la tramvai sau la metrou. El într-o clipă poate să fie în tot pământul. Și fiindcă are acces la toată viața ta care ți s-a petrecut, merge la vrăjitoare care și l-a cumpărat cu preț greu și își vinde sufletul și apoi te minte în felul acesta. Se întâmplă cazul într-adevăr când se împlinește ceea ce îți spune, fiindcă momentul când tu ți-ai vândut sufletul vrăjitorului, deja Dumnezeu începe să-și ia mâna de pe tine și rămâi în gheara satanei și atunci satana chiar că îți programează ceea ce tu vei asculta de la el. Așa să înțelegeți lucrurile drăcești, lucrurile făcute de către vrăjitor. Dar vrăjitorul este numai aici pe pământ, își vinde sufletul satanei doar pentru o bucată de pâine. Și cât durează? Că o zi, 1000 de ani este ca o zi înaintea lui Dumnezeu. Sub același păcat al vrăjitorului cade și omul creștin fiind care se duce la vrăjitorii. Dragi credincioși, aceste lupte cutremurătoare care le-au dus sfinții părinți, mai ales Sfântul Antonie, care nu a cedat niciodată în fața înfricoșărilor lor, nu ne-au lăsat decât o lecție ce înseamnă lupta cu diavolul. Mulți dintre frățile voastre, înarmați cu un orgoliu, cu o mândrie cutremurător de mare, nici nu vă nașteți într-o putere că sunteți deja și morți. De ce spun acest lucru? Că mulți ziceți, cine a văzut un înger sau un diavol? Este suficient noaptea să-ți apare nu în urățenia lui. Numai într-un chip și deja, unii cred că mai aveți și experiență, te paralizează. De frică încerci să te închini, dar nu poți. Ți-a legat mâinile și picioarele și începi să țipi. Dar cine te aude? Puterea lui este cutremurător de mare numai când o lasă Dumnezeu. Odată un sfânt lua apă dintr-un izvor și ducea la chilia lui în pustie. Și diavolul îi tulbura izvorul și s-a rugat la Dumnezeu să-l prindă. Și s-a dus încet, a flobozit și Dumnezeu și a pecetlit cu semnul Sfintei Cruci izvorul. L-a luat și l-a întrebat, ce faci tu, urâtorule de bine oamenilor? Și a spus așa, noi nu avem nicio putere, nici măcar o muscă, ca să o omorâm sau să o prindem fără slobozenia lui Dumnezeu. Și atunci, oamenilor, de ce le faci atât necaz? Nu au pe Dumnezeu și nu au fapte bune. Exact cum s-ar duce un soldat fără armă și nepregătit în toiul luptei. Așa să vă închipuiți de ce cad oamenii și mai ales la veacul acesta ca spicele în fața coasei, în fața luptelor satanice. Dragi credincioși, și Sfântul Antonie spunea ucenicilor că l-am prins odată pe diavol și l-am bătut rău de tot. Să nu credeți că s-a bătut cum se bate Van Damme sau mai știu cine, sau cum se bat americanii în Irak. Arma unui creștin este Sfânta Cruce și frica de Dumnezeu, că în momentul acela Dumnezeu te nobilează, te îmbracă în acea armură încât că diavolul nu mai are putere asupra ta, oricu ce momeală ți-ar veni. A fost o sfântă, nu îi țin numele, l-a bătut pe un diavol cu șiragul de metanie. Țipa ca în gură de șarpe. Dar ce metanii erau? Nu cele care le poartă călugărașii de astăzi. Doar de momeală. Erau roase cât erau lucrate, închinându-se în ele. Cu darul din ele se luptau. Toți purtați cruce. Dar nu are puterea crucea care o porți, când ți-a venit diavolul din cauza că nu este lucrată. Nu are acea profunzime de lucru să trăiești în ea, în numele Sfintei Cruci, în numele lui Iisus Hristos, a tuturor sfinților, că nu te duci în numele tău, în numele meu de Gheorghe, de Ioana, de Vasile, ești din om, diavole. Te duci în numele lui Iisus Hristos sau Sfinta lui Dumnezeu, ajută-mă! Deci, dragi credincioși, așa să înțelegem lupta aceasta care au dat-o cuvioșii și ne-au deschis acest drum liniștit, curat, spre mântuire. Un mare sfânt al Bisericii Ortodoxe, nu din România, mai ales după schimbare, având o minte destul de înțeleaptă, își punea întrebarea așa: de ce lumea înainte se mântuia atât de mult și acum din ce în ce mai puțin? Iată care este răspunsul. În timpurile antice și urmând până încoace, chiar în era modernă, mănăstirile erau pline și pustiile de călugări. Și acolo se ducea frontul, avampostul creștinismului, acolo era, iar în cetate creștinii stăteau liniștiți. Dispărând pustia, părăsindu-se peșterile acelea, unde se lășuiau o gâldeață de om, storți de vreme, de post, de rugăciune, polariza mulți diavoli ca să-l doboare. Iar în cetate lumea, mântuindu-se, mergea la ceruri. Iar de acum, părăsind acelea, toți diavolii curg în cetate. Așa se explică de ce, frățile voastre, cu greu vă mișcați, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, mai ologi ca șchiopii, ca morții și mai reci ca cenușa. Diavolii stau în cetate și aproape că nici nu mai au ce face în cetate, fiindcă toți oamenii lucrează lucrul lui. Acela este om puternic și îi dă Dumnezeu dar să se lupte și zi și noapte, care practică credința, nu doar la nivel de buze. Și ca să fiu pe înțeles, mulți vă juruiți dragoste, iubire, sentimente și îmbrățișări, vai dragă de când nu v-am mai văzut, mi-era dor. Dacă ar avea acel om o putere să pătrundă în foaia vieții tale, în interiorul tău, cred că te-ar scuipa, cât de fals ești. Așa sunt și creștinii ziua de astăzi. O, Doamne, cât te iubesc, dar cât? Până ți s-a întors diavolul cu tot arsenalul de luptă în tine și atunci te-ai aruncat pe Dumnezeu că tu ai alte treburi. Acesta este omul de astăzi. Cât de departe au fost aceia de atunci față de noi, iubiți credincioși, în practicarea credinței? Așa se explică că oamenii în ziua de astăzi sunt din ce în ce mai neodihniți. Pun oamenii nădejdea în oameni, în bani, în frumusețe, să cucerească titlul mare. Deja nici nu te naști într-un scaun nobil și nici nu ți-ai umplut punga, că deja ești și gol. Pentru aceasta și la timpul apocaliptic, dragi credincioși, de așa natură va înainta satana, încât că îi va prinde împlinindu-se, cum au spus și Sfânta Scriptură, și pe cei aleși. Diavolii au stăpânire din ce în ce mai mult, se slobod din iad și îi prinde din înaltul țării și până la gunoierul din zilele noastre. El nu se sfiește niciodată să intre la parlament, să intre în curtea regală, în inima regelui, Și nu este rușine să intre într-un gropar, să intre într-un om care e de la marginea societății, un boschetar. Are libertate să intre în inima ta, fiindcă îți găsește casa sufletului asemenea unei case părăsite, fără geamuri, fără uși, fără garduri, fără nicio protecție. Iată atâtea necazuri venind în lume peste frățiile voastre, peste copiii dumneavoastră, cheltuindu-vă toate averile la doctori care, Dumnezeu să ne ierte, au devenit din ce în ce mai escroși. La judecătorii și prin alte bănci, cine știe cu ce moment. Vedem din viețile sfinților cum se duceau oameni închingați de suferințe trupești, numai cât ridica glas la Dumnezeu și omul se vindeca. Oamenii îndrăciți, ducându-se acolo, rugându-se împreună cu pusnicul, se vindecau oamenii. Dar acum, dragi credincioși, timpurile s-au schimbat. Și nu s-au dus departe de noi, ci sunt lângă noi. Un singur lucru ne trebuie: să rupem legăturile acestea ale păcatului și, apropiindu-ne de Dumnezeu, Dumnezeu curge dar. El nu a frânt darul de pe oameni, îl dă asemenea ploii peste toată vietatea pământului, fiecare împărtășindu-se din picăturile de ploaie. Așa-i darul lui Dumnezeu. Dar unde să mai curgă darul? Că te caută darul acasă și tu stai la striptease și stai și te uiți pe canale de televizor cu tutunul și cu celelalte destrăbălări. Darul nu se așează pe așa ceva, dragi credincioși. Trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna. Să ne găsim identitatea noastră sufletească, că nu am venit doar ca să trăim aici o fărâmă de vreme. Nu mai apelăm la istorie, că aceasta presupune un timp pierdut, un pic de cultură, un pic de osteneală. Ne uităm, istoria cea mai adevărată este cea din zilele noastre. Cum alargă oamenii nebuniți, asemenea dobitoacelor, privind numai spre cele carnale, uitând de suflet. Accepți pe cele mai înalte trepte, dar lasă în jos sufletul, lasă în paragină, odihnindu-se în mintea lui așa. Să cuceresc treapta aceasta, să-mi ias afacerea aceasta și o să dau și colo și colo ca să mă ierte Dumnezeu, și o să mă închin eu cândva. Faci ca nebunul din Evanghelie. Ai un contract cu Dumnezeu că vei ajunge ziua de mâine. Îi vedem pe oameni care au cucerit aceste lucruri. Aveau coroana regală pe cap. Când Dumnezeu și-a luat darul de la el, a venit diavolul și i-a surpat tot ce există el, numele lui și osteneala lui. Acest noi an de cunoștință avându-le, dragi credincioși, și mai ales că mulți dintre frățile voastre le-ați și trăit cu multă lacrimă și cu mult suspin și neodihnă. Cred că înțelept lucru este să răsfoim Sfânta Scriptură, să ne așezăm un pic la masa aceasta a gândirii lui Dumnezeu, a ospățului lui Dumnezeu. Să ne purtăm creștinește, să le pădăm ce este vechi, nu credința că este veche, și să îmbrățișăm occidentalismul, care aș putea să spun că este noua și ultima formă de păgânism. Occidentul, aș putea să spun, este o țară per total descreștinată, un păgânism în numele lui Iisus Hristos. Deci nu să le pădăm creștinismul, ci să le pădăm haina veche a murdăriilor, păcatelor și mai ales nu mai fiți așa de receptivi la șaptele cu care sunteți îndopați zi și noapte prin mass media. Fiți foarte atenți, fiți ca vulpile de vicleni la toate știrile, ca acești trepăduși care special sunt compromiși din punct de vedere duhovnicesc, sunt lăsați și plătiți bine ca să vă momească și să vă distrugă creștinismul, în locul creștinismului să vă implanteze acest diavol spurcat al veacului apocaliptic. Dragi credincioși, nu vă luați niciodată la trântă cu puterea diavolului și totodată să nu vă înfricoșați, indiferent ce necazuri vă aduc diavolii, că ei sunt cei mai mari pricinuitori de mântuire. Spuneau Sfinții Părinți că noi așa de curați trebuie să fim la suflet și plângi să nu urâm pe nimeni, nici măcar pe diavol să nu-l urâm. Din cauza că dacă n-ar fi diavolul, noi nu am avea o poziție aceasta ca să ne luptăm. Și luptându-te cu diavolul, cum s-au luptat sfinții în pustie, cum s-au luptat sfinții mucenici, murind pe acest altar al mărturisirii lui Dumnezeu, iată și-au pus cununa, dar a învins dușmanul. Așadar, nu mai cădeți niște victime inocente la necazurile care vi se aștern în cale. În numele Domnului Dumnezeului nostru vom birui. Nu vă temeți niciodată de nimic, că și Sfinții Părinți nu s-au cutremurat când le-a stat sabia pe vin. Dar nu înainte de a posti, de a ne ruga și de a fi niște oameni cât mai așezați din punct de vedere duhovnicesc. Bunului Dumnezeu, iubiți credincioși, să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin.